Project, Gașca Zuri, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, The Kryptonite Sparks, The Monojax, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Deneli, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Berbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! România trebuie să-i recunoască drept soți pe cei doi bărbați căsătoriți în Belgia în 2010. România este obligată să recunoască căsătoriile efectuate între persoane de același sex și parteneriații civile de pe teritoriul Uniunii Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene în primul rând. Președintele Klaus Iohannis precizează că procurorii nu trebuie subordonați politic. O decizie a Curții Constituționale nu poate fi discutată prin referendum. Eu voi respecta Constituția indiferent de ce se întâmplă. PSD se pregătește de mitingul de sâmbătă. Între timp, astăzi în Piața Victoria au fost taximetriștii. Orașul nostru a fost invadat de oameni care fac transport ilegal de persoane. Domnul Șova este singurul vinovat de prezența noastră aici. Știrile imediat, acum datele meteo. Până la 13:30 este în vigoare un cod galben de ploi, vijelii de scurtă durată și posibil grindină în mai multe localități din județele Buzău, Bacău și Vrancea. Vreme caldă astăzi în toată țara, chiar călduroasă la câmpie. În a doua parte a zilei vor veni averse în zonele de deal și de munte, în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. În București, acum 28 de grade. Maxima va fi în jur de 31 de grade, iar spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis România trebuie să-i recunoască drept soți pe cei doi bărbați care s-au căsătorit în Belgia în 2010. Decizia vine după 6 ani de procese și explică acum și Curții Constituționale a României cum trebuie interpretată legea comunitară. Partenerii, un român și un american, Adrian Coman și Robert Hamilton, au cerut autorităților române să le accepte statutul de soți recunoscut în Belgia, astfel încât și cetățeanul american să poată sta permanent în România. Asociațiile minorităților sexuale salută decizia de la Luxemburg. Robert Drațiu, președintele Asociației Mozaic. Decizia de astăzi este una super importantă pentru comunitatea LGBT și pentru Europa și România. În primul rând este vorba despre faptul că România este obligată să recunoască căsătoriile efectuate între persoane de același sex și parteneriații civile de pe teritoriul Uniunii Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene în primul rând. Iar legea, această decizie, de fapt afectează cel mai mult statele care nu au o formă de recunoaștere pentru parteneriatele persoanelor de același sex, căsătoria sau parteneria civil. În acest context, referendumul pentru modificarea Constituției nu mai are niciun sens, spune Robert Drațiu, cel pentru familia tradițională. Robert Drațiu consideră că România trebuie să avanseze acum demersurile pentru legea parteneriatului civil. Decizia asta este cumva foarte importantă și pentru că România deja se discută la noi despre această lege a parteneriatului civil. Credem că o decizie de genul acesta trebuie să împingă lucrurile și în lupta noastră pentru o formă de recunoaștere, adică aceea a parteneriatului civil. Teoretic, acel referendum nu are sens oricum. Modificarea Constituției și a redefinirea familiei în Constituție nu are nicio legătură cu ratificarea unei forme de recunoaștere pentru cuplurile de același sex, adică parteneriatul civil. Constituția poate să interzică căsătoria, dar nu interzice parteneriatul civil. Așadar, totul a pornit de la cazul lui Adrian Coman și al soțului său. Cei doi s-au căsătorit în Belgia, dar au cerut ca mariajul să le fie recunoscut și în România. În ce context, ne spune Teodor Tița. Românul Adrian Coman și americanul Robert Hamilton s-au căsătorit la Bruxelles în 2010 după o relație de 4 ani. În anul 2012 au ajuns în România și au cerut autorităților să elibereze documentele pentru ca și Robert Hamilton să poată locui permanent în țară alături de soțul său. Cererea a fost refuzată pentru că el nu poate fi considerat soțul lui Adrian Coman pentru că nu sunt recunoscute mariajele între persoane de același sex. Cuplul se judecă de 6 ani în instanțele din România. Cazul a ajuns la Curtea Constituțională, care, în 2016, a adresat întrebări preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cea care trebuia să clarifice dacă dreptul de liberă circulație include și soții de același sex. Curtea de Justiție a Uniunii a dat dreptate cuplului gay cu argumentul că o familie deja creată și consolidată în ani de zile nu poate dispărea atunci când trece o graniță. După decizia anunțată astăzi, cazul se va întoarce la Curtea Constituțională, primul termen fiind pe 7 iunie 2018. Ascultați știrile Europa FM. De ultim moment, Curtea Constituțională a respins astăzi sesizarea președintelui Klaus Iohannis legată de a doua dintre legile justiției. Este vorba despre cea privind legea de funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii. Motivul este acela că a fost depășit termenul în care președintele putea sesiza curtea. Între timp și separat de această decizie, Klaus Iohannis precizează că procurorii nu trebuie subordonați politic. E prima reacție a șefului statului pe această temă, după ce săptămâna trecută CCR a decis că el trebuie să semneze decretul de revocare din funcția șefei DNA. Aștept motivarea curții, pe care o vom citi până o înțelegem sau până înțelegem ceva din ea. Eu iau în calcul să respect statul de drept din România, să-l întăresc, să am grijă atâta cât pot să rămână procurori independenți. În absolut niciun caz, autoritatea ministrului din articolul din Constituție nu înseamnă și nu poate să însemne că procurorile sunt în subordinea ministrului. Deci oricine și orice ar spune, nu-i poate plasa pe procurori în subordinea unui politician. Astăzi, șeful statului a fost întrebat de jurnaliști dacă ar lua în calcul să organizeze un referendum pe tema justiției, așa cum îi cer mai multe organizații. Este sigur o discuție care se poate purta dacă se impune sau nu un referendum, însă aici apar anumite riscuri. O decizie a Curții Constituționale nu poate fi discutată prin referendum. Tot mai mulți politicieni care pun oarecum sub semnul întrebării anumite aspecte ale independenței justiției și dacă va fi nevoie, putem să convocăm un referendum pe temă. Între timp, în tabăra adversă, socialdemocrații se pregătesc intens pentru mitingul de sâmbătă seară din București, anunțat mai întâi drept un miting de sprijin la adresa guvernului. Manifestarea s-a transformat apoi într-una pentru justiție corectă și împotriva ceea ce PSD ALDE consideră a fi statul paralel. În teritoriu nu toată lumea s-a pus de acord pentru ce participă la miting, însă filialele locale ale partidului la putere se anunță oficial pregătite. Pentru susținerea guvernului este motivul pentru care 6.000 de membri PSD din Iași spun că vor lua parte la miting. Potrivit organizației ieșene a PSD, nimeni nu e obligat să meargă, dar la consilierii locali și județeni se va ține cont de prezența la mitingul de sâmbătă. Violeta Cincu. 6.000 de membri PSD la miting la București. Aceasta este norma organizației din Iași. Președintele executiv al organizației municipale PSD de Iași, Marius Ostaficiuc. Susținerea guvernului este tema principală a mitingului și organizația PSD Iași susține acest guvern. Primarii din județul Iași sunt și ei împărțiți. În timp ce primarul din Schitu Duca nu știa nimic ieri după amiază despre miting, edilul din Ipatele susține că nu ar ajunge toate mijloacele de transport în comun pentru a duce la București toți membrii PSD dornici să protesteze. Costurile deplasării, un secret bine păzit, președintele executiv al organizației municipale PSD de Iași, Marius Ostaficiuc. Vor fi atât mașini personale, cât și autocare închiriate de către organizația județeană, cât și mijloace de transport în comun, mă refer aici la garniturile de tren, care sunt cu destinație București și pentru care tinerii, de exemplu, au gratuitate. În tot acest timp, surse din PSD au declarat că firmele de transport cer PSD sume peste prețul pieții pentru închirierea autocarelor. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Consiliul Județean Hunedoara a cerut suplimentarea garniturilor de tren cu plecare din acel județ spre București. Președintele Consiliului Mircea Bobor a confirmat informația, dar a refuzat să dea detalii. Mona Lizehin. În acele trenuri ar urma să fie embarcate peste 3.000 de persoane pentru meetingul organizat de PSD. De la cabinetul președintelui Mircea Bobor a plecat o solicitare către regionala CFR în acest sens. După aceea, șeful județului a intrat în concediu de odihnă. Mircea Bobor a recunoscut că administrația publică a fost implicată în acest demers. Contactat de un jurnalist local, el a recunoscut că a făcut această solicitare. În urmă cu 28 de ani, tot din județul Hunedoara au plecat spre București, fiind trimise de la Deva la Petroșani 14 vagoane de tren, care au ajuns în capitală cu 7.000 de mineri. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Filiala PSD de Giurgiu vrea să stabilească un record 10.000 de participanți, cu detalii Camelia Sacheti. În județul Giurgiu sunt aproximativ 200.000 de cetățeni cu drept de vot. Dintre aceștia, la alegerile parlamentare de acum 2 ani au votat jumătate, adică 100.000 de persoane. PSD a obținut atunci 70% din voturi, deci 70.000 de oameni au votat la acel moment PSD. Presupunând că toți acești 70% și-au păstrat opțiunea politică, sunt în continuare deplasabili și nu au altceva de făcut sâmbătă la ora 20, fiecare al șaptelea cetățean din procentul amintit va fi prezent la mitingul organizat de PSD. Spun asta pentru că pe pagina sa de Facebook, senatorul PSD de Giurgiu Nicolae Bădălău declară că peste 10.000 de giurgiuveni vor merge la București sâmbătă în Piața Victoriei, menționând că a propus o cifră realistă pentru județul Giurgiu. Și tot pe pagina sa de socializare, președintele Consiliului Județean Giurgiu, finul lui Nicolae Bădălău, Marian Mina, susține aceeași cifră uimitoare, peste 10.000 de giurgiuveni sâmbătă în capitală. De asemenea, și acesta menționează cifra ca fiind una realistă. În plus, Marian Mina spune că a și participat la o întâlnire pentru pregătirea respectivului eveniment. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Cel puțin 5.000 de persoane ar trebui să aducă organizația PSD Prahova la mitingul de sâmbătă, cei mai mulți susținători prahoveni din Ploiești, unde e cea mai puternică filială a partidului, iar cei mai puțini din stațiunile de pe Valea Prahovei. Transmite Diana Frâncu. Din Ploiești vor pleca 2.000 de susținători, pentru ca din zona Câmpina și Valea Prahovei, filialele locale să vină cu cel puțin 1.000 de persoane, iar restul din zona Vălenii de Munte. Unii dintre liderii socialdemocrați din Prahova au recunoscut sub protecția anonimatului că au întâmpinat mari probleme când a fost nevoie să-și convingă colegii de partid să fie prezenți sâmbătă la București. Unii au invocat faptul că vor pleca cu familia în concediu, iar alții că sunt invitați la nuntă sau la alte evenimente programate cu mult timp în urmă. În schimb, Bogdan Toader, liderul PSD Prahova, a declarat că totul este pregătit pentru mitingul de sâmbătă și că Prahova va participa cu peste 5.000 de persoane. Întrebat dacă oamenii au confirmat prezența, Toader a precizat că odată ce s-au înscris într-un partid politic, știau că trebuie să răspundă prezent atunci când partidul o cere. Aproape 7.000 de membri ai PSD Constanța vor pleca sâmbătă spre București. E sarcină de partid, spun ei, și vor să participe în număr cât mai mare. Ghiulfer Predescu transmite. Organizația județeană a PSD Constanța a raportat conducerii centrale a partidului că la mitingul din 9 iunie se va prezenta cu cel mult 6.700 de reprezentanți. Liderii filialei județene se dau acum de ceasul morții să obțină de la CFR două trenuri cu capacitate totală de 2.000 de locuri. Și nu plecarea spre București este problema, ci întoarcerea din capitală. CFR trebuie să se organizeze pentru că sunt mai multe județe din țară unde PSD a cerut trenuri care să se întoarcă în același timp din București spre casă. Iar județul Constanța vrea gara de nord, nu Băneasa. Alți 3.000 de membri de partid se vor deplasa cu autocare, iar ceilalți vor merge cu autoturismele personale. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Așadar, proteste sâmbătă și nu numai PSD iese atunci în stradă. Săptămâna diversității dedicată minorităților sexuale se încheie mult mai tumultos decât s-ar fi așteptat organizatorii. În aceeași zi au loc 3 manifestații în București. Piața Victoriei va găzdui la diferență de doar câteva ore parada gay și mitingul PSD. Socialdemocrații își pregătesc recuzita, o ținută obligatorie și li s-a impus și un număr de steaguri. În aceste condiții, asociațiile LGBT o invită pe Viorica Dăncilă să li se alăture și la parada gay. Cu amănunte Ior Guianuși. Dacă în Sodoma vor fi 10 drepți, vei... Trei manifestații, toate în Piața Victoriei. Startul îl dă organizația Noua Dreaptă cu așa numitul Marș pentru Normalitate. Adunarea se face la 12.30 în piață, iar la 13 se pornește spre Piața Romană, Unirii și Patriarhie. Manifestanții ies în stradă din 2005 încoace, fix în ziua paradei gay, pentru a condamna, citez, propaganda pentru cuplurile gay. Câteva ore mai târziu are loc Marșul Diversității, va începe la 17.30 și va fi urmat traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei, Piața Universității. Cum și socialdemocrații se adună în Piața Victoriei sâmbătă seară, directorul executiv al Asociației Mozaic, Vlad Bischi, o invită pe doamna premier Viorica Dăncilă să participe și la parada LGBT. O invităm și pe doamna Viorica Dăncilă la Bucharest Pride, îl invităm și pe Liviu Dragnea, mai ales în contextul în care s-a declarat deja în favoarea legalizării parteneriatelor civile. Febră și în tabăra socialdemocraților, organizația PSD Constanța a pregătit și lista cu obligațiile participanților. Ca să fie clar pentru toată lumea, meeting-ul începe efectiv la ora 20, 8 seara, e precizat în paranteză, fiecare județ va avea alocat un sector din piață, la 10 oameni, un steag tricolor și cât mai multe stegulețe mici, continuă fișa cu indicații. Ajungem și la ținută, toată lumea să fie îmbrăcată în alb, cu precizarea de la mijloc în sus. Participanții pot purta tricou, cămașă, bluză sau pulover. Și tot despre proteste în continuare, 200 de mașini de taxi au înconjurat astăzi în București Ministerul Transporturilor. Taximetriștii au venit să-i ceară ministrului Lucian Șova să scoată de pe piață mijloacele de transport alternative chemate prin aplicații ca Uber sau Taxify. Ce a fost acolo ne spune Anca Simina. Taximetriștii s-au mutat din Piața Victoriei, unde au protestat în ultimele 6 luni, la Ministerul Transporturilor. Cer același lucru, o ordonanță de urgență care să sancționeze companiile de ride-sharing. Orașul nostru a fost invadat de oameni care fac transport ilegal de persoane. Noi nu cerem decât un singur lucru, să închidă aplicația, Uber-ul. Și colegii noștri, cu 2 stății înainte de adresă, era coleg, dar nu s-a dus. Și de-aia ei să muncesc. Să fim egali. Dacă fac ei, să ne dea voie și nouă. Și deci noi 1%. Și atunci o să-mi permis și eu să am și o mașină nouă. Aplicațiile online au făcut ca marile dispecerate de taximetrie să piardă clienți, deci și bani. E vorba de peste 650.000 de clienți în toată țara, 500.000 numai în București. O rivalitate în care Primăria Capitalei a intervenit la finalul anului trecut în favoarea companiilor de taxi. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, nu are însă în plan același lucru. Vicepreședintele Camerei Taximetriștilor din București, Nicolae Trușcă, spune că protestul va continua și în zilele următoare. Sprijin există, cu o singură excepție, Ministerul Transportului, care nu este de acord sub nicio formă. De asta facem și acest meeting. Dacă nu se va rezolva, vom prelungi acest meeting toată luna iunie, zi de zi. O decizie din decembrie a Curții Europene de Justiție sugerează statelor Uniunii Europene să treacă la reglementări ale ride-sharing-ului, fără a pune însă egal între aceste servicii și taximetrie. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. E oficial, Dan Petrescu și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Antrenorul s-a despărțit în condiții amiabile de echipa pe care a făcut-o campioană pentru a semna cu o formație din China. Conducătorii clubului ardelean au confirmat că Edi Iordănescu va fi noul tehnician. Dan Petrescu a preluat-o pe CFR Cluj vara trecută și a cucerit titlul după ce echipa a fost neînvinsă pe teren propriu. Potrivit Gazetei Sportclubilor, el va fi plătit de Guizhou Hengfeng cu 1,8 milioane de euro pe sezon. Federația Română de Fotbal a stabilit data la care se va disputa Supercupa României la Craiova. Meciul dintre câștigătoarea Cupei CS Universitatea și campioana CFR Cluj a fost programat la 14 iulie, ora urmând a fi stabilită. FRF a hotărât încă din urmă cu o lună că Supercupa va fi găzduită de noul stadion Ion Oblemenco. CS Universitatea Craiova nu a mai jucat niciodată pentru acest trofeu, cucerit de 2 ori de CFR Cluj în 2009 și 2010. Simona Halep spune că a făcut cel mai bun meci al ediției la Roland Garros, 6-2-6-1 în optimi, cu belgianca Elise Mertens, numărul 16 WTA. Lidera mondială se bucură că a reușit să fie mai agresivă și să încheie punctele și spune că trebuie să joace rapid, fiindcă nu are prea multă putere. Simona o va întâlni mâine în sferturi pe Angelique Kerber, care se așteaptă la un meci lung. Germanca a învins-o ieri pe a 7-a favorită Caroline Garcia, 6-2-6-3, după doar 1 oră și 9 minute. Dacă o învinge și pe Kerber, Halep are mari șanse să rămână numărul 1 în condițiile în care a doua clasată Caroline Wozniacki a fost eliminată de Daria Kasatkina. Simona mai poate fi astfel depășită doar de Garbine Muguruza, care a beneficiat în optim de abandonul Lesiei Țurenco. Iberica o va înfrunta în continuare pe Maria Sharapova, care nu a mai jucat mult așteptatul meci cu Serena Williams. Americanca a declarat forfet din cauza unor probleme musculare ce au împiedicat-o să servească. CSM CSU Oradea a câștigat primul meci al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin cu CSM Steaua Exim Bank, 86-73. Gazdele au condus de la un capăt la celălalt în arena Antonio Alexei, iar cei mai buni jucători ai bihorenilor au fost Martin Zino cu 20 de puncte, 5 recuperări și 6 pase decisive și Vaidas Kariniauskas, autor a 19 puncte. Oradea va găzdui mâine meciul 2, după care